benzetme. Usanırım, sevmiyorsun sanırım, naz etme. Usanırım, sevmiyorsun sanırım, vallahi darılırım, billahi darılırım, vallahi darılırım, billahi darılırım. Hadi oradan bana ne ondan bundan, hadi oradan sıkıldım şu huyumla, hadi oradan, hadi yandan yandan yandan, sağdan soldan her yanda, hadi yandan yandan yandan, sağdan soldan her yanda. Yetmez mi ettiklerin, yetmez mi çektiklerim, yetmez mi ettiklerin, yetmez mi çektiklerim, vallah çeker giderim, billah çeker giderim, vallah çeker giderim, billah çeker giderim. Hadi oradan bana ne ondan bundan, hadi oradan sıkıldım şu huyumda, hadi oradan, hadi yandan yandan yandan, sağdan soldan her yandan, hadi yandan yandan yandan, sağdan soldan her yandan.